Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aralin natin ngayon sa Tauhid ay tungkol sa Al-Ihsan. Ang Al-Ihsan, sa literal nitong pagpapakahulugan sa wikang Tagalog ay pagpapakabuti, hindi kaya ay pagpapakatumpak. Minsan, ang Jibril alayhi salam ay pumunta siya sa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at tinanong niya ito, kasama sa mga tanong niya ay ma huwal ihsan. Ang sagot ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tinanong ni Jibril alayhi salam ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kung ano ang al-ihsan. At ang sagot naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na parang nakikita mo siya, subalit hindi mo siya nakikita. Magkagayon pa man ay katotohanang nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pahayag na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa ihsan ay mahalagang matutunan natin mga Muslim, na kung saan dapat nating sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na para natin siyang nakikita. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng dagdag na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan nito ay may sasapuso natin na Allah subhanahu wa ta'ala anuman ang ating gawin ay nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan man tayo magtungo, tayo man ay magtago, kahit na sa kalaliman ng gabi, gumawa ka man ng masama, ay hindi ka makakagawa ng masama dahil nakikita mo na ikaw ay, dahil alam mo na ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga sa dulo, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita ka niya. Sa pamamagitan nito ay matatakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at mahihiya ka na gumawa ng anumang kasamaan. Dahil alam mo sa sarili mo na wala kang matatakasan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap ang kanyang paningin, ganap ang kanyang pandinig, ganap ang kanyang kaalaman. Lahat ng bagay ay kanyang nakikita. Lahat ng bagay ay kanyang naririnig. Lahat ng bagay ay kanyang nalalaman. Kaya't bilang mga Muslim, kung nais natin na ang ating pananampalataya ay lalo pang madagdagan, ay isagawa natin ang sinabi na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala, kapag may mga pagkakataon ay dadagdagan pa natin ang mga pagpapaliwanag sa ating mga araling nakukuha. Maaari natin itong bigyan ng mga part 2 insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa ngayon ay paiiksiin muna natin dahil ito ay karaniwan para sa mga nag-uumpisang mag-aral sa Islam. Pero insha'Allah, ang mga videos natin, mga aralin ay madadagdagan natin. Bisitahin lang natin ang www.concerningislam.com. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.